Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 7 marca. Jest 11. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Trwa odprawa kadry wojskowej u prezydenta. Bruksela czeka na listę działań naprawczych w polskich rzeźniach. Lamborghini na granicy w Dorohusku to rzadkość. Okazało się, że było poszukiwane. Prezydent podkreśla rolę Sojuszu Północnoatlantyckiego w budowaniu bezpieczeństwa Europy i relacji transatlantyckich. Andrzej Duda bierze udział w dorocznej odprawie kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie również europejskich projektów obronnych. Sojusz pozostaje fundamentem współpracy całego obszaru euroatlantyckiego, mimo nawet pewnych napięć pojawiających się pomiędzy niektórymi krajami Unii Europejskiej a Stanami Zjednoczonymi. Polska będzie zawsze zabiegać o wzmocnienie potencjału odstraszania i obrony sojuszu. Będzie się angażować w projekty rozwijające europejską obronność, takie jak stała współpraca strukturalna czy Europejski Fundusz Obronny, zabiegając o to, aby zawsze były one komplementarne względem NATO. Spotkanie ma wyjątkową oprawę. Po raz pierwszy w historii odbywa się w Pałacu Prezydenckim, co wpisuje się w obchody 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Z tej okazji wieczorem prezydent spotka się z sekretarzem generalnym Paktu Północnoatlantyckiego Jensem Stoltenbergiem. Komisja Europejska oczekuje od Polski listy działań naprawczych w rzeźniach. Poinformował o tym w oświadczeniu przesłanym brukselskiej korespondentce Polskiego Radia Beacie Płomeckiej unijny komisarz do spraw bezpieczeństwa żywności. Polska ma przedstawić listę działań 18 marca. Komisarz powiedział, że o działaniach naprawczych nasz kraj powinien poinformować też wszystkie państwa członkowskie. Mateusz Morawiecki rozmawiał z Theresą May o Brexicie. Rozmawiałem telefonicznie z premier Wielkiej Brytanii. Kolejny raz otrzymała ode mnie zapewnienie, że Polska poprze każde rozwiązanie korzystne dla Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Napisał na Twitterze Mateusz Morawiecki. Bezumowny Brexit jest najgorszym z możliwych rozwiązań, podkreślił szef rządu. Kiedy i w jaki sposób Wielka Brytania wyjdzie z Unii Europejskiej? O tym rozmawiają uczestnicy trwającego w Warszawie Forum Belwederskiego. W trakcie rozmów na Zamku Królewskim w Warszawie ekspert Centrum Europejskiego na Torin Mark Cichocki podkreślał, że jakkolwiek będzie wyglądać wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, musi być ono uporządkowane. To, czego najbardziej się obawiam, to sytuacja, gdy Brexit zamieni się w niekończący się kryzys europejski. Dlatego proces ten powinien zostać zakończony w wyraźny sposób. Z kolei szef brytyjskiego Instytutu Analitycznego Center for European Reform Charles Grant podkreślał w Warszawie, że bardzo trudno jest przewidzieć, jak będzie wyglądało wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Rozmawiamy na zaledwie kilka dni przed planowaną datą Brexitu i nikt nie wie, co się wydarzy. Moim zdaniem jest 20-25% szans na to, że Parlament zgodzi się na umowę premier May, 25% szans na miękki Brexit, gdzie Londyn pozostanie w strefie celnej, 10% szans na wyjście bez umowy, 20% szans na nowe wybory i 20% szans na nowe referendum. Pierwotnie Wielka Brytania miała opuścić Unię Europejską 29 marca. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Amerykanie zadłużają się na potęgę, płacąc kartami kredytowymi. Według danych Banku Centralnego USA dług osiągnął rekordowy poziom 870 miliardów dolarów. Zadłużenie na kartach jest oznaką poprawy sytuacji gospodarczej, ale również kłopotów finansowych części mieszkańców USA. Poprzednie rekordy zadłużenia Amerykanów na kartach kredytowych padały przed kryzysem finansowym 2008 roku. W wyniku kryzysu banki podniosły wymagania wobec klientów, co spowodowało spadek liczby kart kredytowych w USA o kilkadziesiąt milionów. Ostatnie lata przyniosły odwrócenie tej tendencji. Obecnie w obiegu jest już 480 milionów kart, czyli o 100 milionów więcej niż po kryzysie. Eksperci tłumaczą to zjawisko poprawą sytuacji gospodarczej i znacznym spadkiem bezrobocia. Wskazują jednak na niekorzystną tendencję coraz większego zadłużania się osób starszych. Według najnowszych danych 1/3 zadłużenia na kartach kredytowych w Stanach Zjednoczonych przypada na osoby po 60 roku życia. Zadłużanie się na kartach kredytowych jest tymczasem bardzo kosztowne. W USA średnie roczne oprocentowanie takiego długu wynosi 17,5%, a w przypadku osób ze złą historią kredytową może przekraczać 25%. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Lamborghini wartym prawie 1,5 miliona złotych próbował wyjechać z Polski na Ukrainę. Mężczyźnie przeszkodzili strażnicy graniczni w Dorohusku. Podczas kontroli okazało się, że auto jest poszukiwane. Pojazdu szukała szwajcarska firma, która jest jego właścicielem. Ukrainiec był użytkownikiem samochodu i nie miał zgody na opuszczenie nim Unii Europejskiej, poinformował rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej Dariusz Sienicki. Lamborghini należy do najdroższych aut typu SUV coupé na świecie. Auto przyspiesza do 100 km na godzinę w nieco ponad 3 sekundy. Jego prędkość maksymalna to ponad 300 km na godzinę. To był serwis Trójki.

ready to let go. Ready to let go. Jak zawsze naszą trzecią godzinę czwartkowych spotkań rozpoczyna piosenka dnia. Dzisiaj to utwór Cage the Elephant. 11 minut po 11. Dziękuję za wszystkie listy, wszystkie wspomnienia. anna.gacek@polskieradio.pl. Przypominam, dziś w roli głównej seriale lat 90. Pan Marek wspomina, że właśnie wtedy, w latach 90. sam kupił dla syna oryginalnej wielkości Alfa. Wracamy tutaj do wspomnień mojej zabawki z lat 90. i dodaje, że ów Alf po 25 latach mieszka w naszym mieszkaniu w jednej z łazienek i nadal jest fajny. Panie Marku, mogę panu powiedzieć, że mój Alf nie miał tyle szczęścia, odkąd pewnego dnia zainteresował się nim mój pies. Jeśli jesteśmy przy wspomnieniach seriali z lat 90., ten jest chyba dość niszowy, przynajmniej wnioskuję tak z listów od państwa, ponieważ tylko raz pojawił się w korespondencji i to nawet z zawahaniem, czy w ogóle był emitowany w polskiej telewizji. Był, bo pamiętam, jak go oglądałam. Miałam wtedy mniej więcej tyle lat, co główna bohaterka. W tę rolę wcieliła się Claire Danes. Serial był zatytułowany Moje tak zwane życie, My So-Called Life. Nie widziałam go od drugiej połowy lat 90., więc nie ręczę za to, ale wtedy wydał mi się znakomicie uchwycać wszystko to, co to znaczy być nastoletnią dziewczyną i przeżywać te wszystkie emocje, jakie tym zdarzeniom towarzyszą. I co warte podkreślenia, w przeciwieństwie do słodko-popowej otoczki, na przykład serialu muzycznej otoczki, serialu Beverly Hills 90210, w serialu Moje tak zwane życie było mnóstwo kapitalnej muzyki. Dreams, The Cranberries, dziś w kontekście wspomnień serialu My So-Called Life, moje tak zwane życie na ścieżce dźwiękowej tego serialu, między innymi zespoły Sonic Youth, Afghan Whigs, The Lemonheads, mnóstwo świetnego alt-popu połowy lat 90. Jakże inne było znaczenie alternatywnego popu wtedy i jest dziś, ale to już temat na zupełnie inną rozmowę. Pani Paulina jeszcze dopisuje, że w My So-Called Life trzeba pamiętać o tych koszulach w kratę. No tak, oczywiście Claude Danes, jej bohaterka Angela, nosiła się tak, jak należało w połowie lat 90. Wszystkie bolączki nastoletnie topiło się w grunge'owych piosenkach. No i oczywiście należało też wyglądać tak, żeby było jasne, że uwielbia się grunge'ową muzykę. Płyną wspomnienia od Państwa. Teraz wspomnienie związane z tamtymi czasami. Pani Magda pyta, czy będzie kiedyś audycja o gazecie Brawo. I pani Magda pisze tak. Pierwsze Brawo kupiłam po niemiecku, bo był w nim artykuł o In Excess, moim ulubionym wtedy zespole. Wydałam na tę gazetę majątek. Zaczęłam intensywnie uczyć się niemieckiego, bo jak kupowało się drogie gazety, to wypadałoby rozumieć, o czym piszą. 22 listopada 1997 roku zdałam egzamin państwowy z tego języka. Wracając do domu po egzaminie, usiadłam w barze na Floriańskiej w Krakowie, by coś zjeść. W wiadomościach usłyszałam, że Michael Hutchence z In Excess nie żyje. Wróciły wspomnienia pierwszego Brawo i początków niemieckiego. In the dark of night, those small hours, uncertain and anxious, I'm to call you. Rooms full of strangers, some call me friend. But I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. Here comes the clown. His face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his faces, they haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. In the dark of night, these faces, they haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side. Wyjątkowo nie w kontekście seriali, ale też wspomnień dawnych, już tak chyba można mówić, lat. Zresztą taka muzyka, takie piosenki nie potrzebują chyba kontekstów. In Excess, By My Side. Tyle mam w głowie, tyle chcę jeszcze dać. Kto mi jesteś pragnieniem, co w głowie siedzi, czystym sumieniem, co w ciemności świeci, prostym pytaniem, bez odpowiedzi, to wszystko w głowie. Szybciej ucieka czas i patrzę na ciebie, czy istnieć będzie świat. Gdy nas już nie będzie, ty mówisz pewnie tak. Po co, po co, po co? Żadnych dowodów nie ma, żadnych, że istnieć będzie świat. Żadnych dowodów nie ma, żadnych powodów. Jesteś pragnieniem, co w głowie siedzi, czystym sumieniem, co w ciemności świeci, prostym pytaniem, bez odpowiedzi. To wszystko w głowie, w głowie mam. Jesteś pragnieniem, co w głowie siedzi, czystym sumieniem, co w ciemności świeci, prostym pytaniem, bez odpowiedzi. To wszystko w głowie. Pan Mateusz pisze, wchodzę do samochodu, włączam radio, Cranberries, Dreams. I tak przegryzając drugie śniadanie, zastanawiam się, czy to możliwe, że oglądała pani serial Moje tak zwane życie. Nie, na pewno nie. Był emitowany w niszowej telewizji, więc mało osób go widziało. Ile razy kogoś pytam, nikt nie kojarzy. A tu, bardzo proszę, skojarzenie w dziesiątkę. Dziękuję za te miłe wspomnienia kraciasto-koszulowe, napisał pan Mateusz. Nie rekomenduję tego z czystym sercem, bo nie wiem, co 20 kilka lat zrobiło temu serialowi, ale proszę spróbować przymierzyć się do tego właśnie filmu, serialu właściwie. Moje tak zwane życie. Pani Ola pyta, czy na przykład, pisze, że uwielbiała serial z 97 roku Felicity. Piękne zdjęcia i równie piękna muzyka. Pamiętam, pani Olu, to chyba była już nastolatka, która wyruszyła do koledżu, by tam rozpoczynać dorosłe życie, acz tutaj też pewna moich wspomnień nie jestem. Pan Piotr pisze, rozumiem, że Przyjaciół i Archiwum X zostawiła sobie pani na koniec. Panie Piotrze, akurat z serialem Przyjaciele to mam dość skomplikowaną relację, a jeśli chodzi o serial Archiwum X, no oczywiście nie sposób o nim zapomnieć, wspominając lata 90. Za chwilę muzyka. Co prawda nie z serialu, ale z filmu, który był częścią fenomenu i zapotrzebowania na przygody słynnych, uwielbianych agentów. nie z serialu, ale z filmu, ale oczywiście w kontekście niezapomnianego z archiwum X, Foo Fighters Walking After You. Obok mnie Katarzyna Prochnicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Masz swój ulubiony serial lat 90. Serial lat 90. A czekaj, to był, no na pewno ten, o którym wspomniałaś, to tak. I chyba może przede wszystkim. Aż tak? Mhm. Ale wiesz co, ja nigdy, i tak jest chyba do dzisiaj, nie byłam fanką seriali, no bo trochę mnie przywiązują, a ja jednak nie lubię. Ja jednak lubię obejrzeć wtedy, kiedy chcę, a nie wtedy, kiedy muszę. A z serialami trochę czasem tak jest, że jak się już w niego wejdzie, to chyba się musi, prawda? Tak bywa, ale za spokój jeszcze proszę moją ciekawość. Kochałaś się w Agencie Mulderze? Oczywiście, że tak. A oczywiście to w ogóle nie ma co mówić, a Scully była moim wzorem i też chciałabym być trochę taka jak ona. No to o jednych zmysłach porozmawiałyśmy, teraz zaspokoimy inne. Na program zaprasza organizator ogólnopolskiego konkursu młodych talentów sztuki kulinarnej L'Art de la Cuisine Martel. A nóż widelec. No więc tak, kto był, ten wie, wszystko się zgadza. A kogo nie było, może nadrobić w przyszłym roku. No bo już za rok kolejny konkurs kulinarny L'Art de la Cuisine Martel. Ten, który za nami odbył się w zeszły weekend w zamku Ryn na Mazurach. Temat, kulinarne zadanie dla uczestników tego konkursu w tym roku brzmiało, uwaga, kurczak sielski w pejzażu polskiej kuchni regionalnej. Bardzo romantyczny ten temat, moim zdaniem. I obok produktu głównego, czyli kurczaka, uczestnicy byli zobowiązani użyć w swoich potrawach produktu charakterystycznego dla kuchni regionu, który reprezentują. A jak było dokładnie na tym konkursie, takie wspomnienie na gorąco o tym Karol Okrasa. To dobry rok, jak się okazuje, z perspektywy konkursu, bo nowinki techniczne, nowinki smakowe. Znowu zorientowaliśmy się, że ta kuchnia poszła o ten rok do przodu. Ten zawód, dlatego też twierdzę, że jest jednym z najpiękniejszych zawodów na świecie. Mówię o byciu kucharzem, o gotowaniu, że człowiek każdego dnia, nawet nie każdego roku, ale każdego dnia coś odkrywa na nowo i coś tworzy na nowo. I ci ludzie to udowodnili. Ludzie, trzeba podkreślić, bardzo młodzi. Nie ukończyli jeszcze 30 roku życia, więc oni dopiero wkraczają w to dorosłe, profesjonalne, kulinarne życie. No ale udowadniają, że wkraczają pełną piersią i naprawdę wielu z nich prezentuje poziom absolutnie światowy, poziom, o którym ja i wielu moich kolegów w ich wieku, będąc, nie mogło nigdy osiągnąć. Dzisiejszy konkurs też odnosił się bardzo mocno do kuchni regionalnych, bo trzeba było z danego regionu, z którego każda drużyna pochodziła i przyjechała, zaprezentować coś, co, czym ten region może się pochwalić na świecie, więc była śliwka suska-sechlońska z południa, z Małopolski, było jabłko grójeckie, które przyjechało włącznie z nalewkami z mazowieckiego województwa. To wszystko powoduje, że my zaczynamy się interesować kuchnią z zupełnie innej perspektywy. Nam już nie chodzi tylko o to, żeby to danie ładnie wyglądało i dobrze smakowało. Ważne jest coś więcej, żeby to danie miało swoją historię. Nie silimy się na zrobienie czegoś, co gdzieś zobaczyliśmy, tylko robimy to, co doskonale znamy, wykorzystując lokalne produkty bardzo często, które pachną, dlatego pachną, że są akurat na tej ziemi uprawiane. Myślę, że powoli jedzenie staje się tak samo popularne, jak każda inna dziedzina sztuki. Może nie mówimy o tej sztuce wysokiej, nie chciałbym tutaj deprecjonować innego rodzaju sztuki, ale chciałbym, żeby ta kuchnia była postrzegana przez pryzmat wspaniałych, unikalnych i bardzo selektywnie wyszukanych aromatów i smaków przekazanych przez artystów, bo niewątpliwie ci kucharze, którzy dzisiaj wystartowali w tym konkursie, jeszcze raz podkreślam, to artyści w swoim fachu. Tak więc tak było w tym roku w Zamku Ryn, no ale stwierdzenie, że polscy młodzi kucharze są bardzo utalentowani i traktują poważnie swój zawód, dotyczy nie tylko konkursu L'Art de la Cuisine Martel, aczkolwiek jest on tego niezbitym dowodem. No tak, czyli młodzi kucharze się kształcą, doskonalą, biorą przykład od najlepszych, no ale również nasze, klientów restauracji i miłośników dobrego jedzenia, wymagania rosną, nie zaprzecza Karol Okrasa. Chcemy czerpać fundamentalną rzecz podczas jedzenia. My nie chcemy się najeść już dzisiaj, bo już jesteśmy daleko do przodu, bardzo często. Ale przy okazji tego najadania fizycznego chcemy czuć przyjemność. Tak jak się czuje przyjemność z oglądania pięknego obrazu, słuchania ulubionej muzyki, czy jedzenia ulubionego dania. Zasiadając przy każdym obiedzie, może nie zawsze, ale są takie momenty w życiu, to jest być może jedna kolacja, jeden obiad w ciągu całego tygodnia, ale chcemy czuć niewątpliwą i swego rodzaju katarzis kulinarne przeżyć, bo to jest dla nas ważne. I mogą być to najprostsze naleśniki, ale jeżeli są zrobione z konfitury ze śliwek, która pochodzi z konkretnego regionu, od konkretnej pani kupionej, w miedzianym kotle smażone i bocianem mieszane, to taką konfiturę ze śliwek ja chcę mieć w domu i dam się za nią pokroić. No i takich dań na stole państwu życzę, ale muszę wyjaśnić. Bocian, którym miesza się powidła marzeń Karola Okrasy, to takie specjalne drewniane mieszadło. Nie wytłumaczę państwu teraz, jak on wygląda. Proszę go poszukać podczas wakacyjnych podróży po Polsce. Drewniany bocian do mieszania powideł. Podobieństwo do bociana prawdziwego niewielkie, ale bociany te prawdziwe już do nas lecą, wiesz? Podobno 20 marca mają być w Polsce. Czyli w przyszłym tygodniu w do południa będzie można grać już prawie muzykę na powitanie bocianów. Dla bocianów. To jest może temat wtorkowej tonacji. Ja zaproponuję redaktorowi piosenki Cudownie. Dla bocianów. To bardzo się cieszę, że się przyłożyłam do znalezienia tematu. Piosenki dla bocianów. Ja będę czekać, co wy zrobicie we wtorek z tym. To zapraszamy na wtorek na tonację i na czwartek na kolejny odcinek cyklu Katarzyny Pluchnickiej. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Na program zaprasza organizator ogólnopolskiego konkursu młodych talentów sztuki kulinarnej L'Art de la Cuisine Martel. Born in a hurry, always late, haven't been Texas is hot, I can be cold. Grandma cried when I pierced my nose. Good in a glass, good on green, good when you're putting your hands all over me. I'm all close for an hour. We should take a walk and look at all the flowers. 'Cause I'm all right with a slow burn, taking my time, let the world turn. I'm gonna do it my way, it'll be all right if we burn it. Kacey Musgrave, Slow Burn. Jeszcze tylko dwie piosenki w dzisiejszej audycji. Oba to wspomnienia serialowe, obie piosenki. Pierwsza, tutaj muszę Państwu zaufać, ponieważ przyznam, że nigdy nie widziałam tego serialu, ani jednego odcinka. Oczywiście wiem, że był ważny, wiem, że także złapał to coś, ten nieuchwytny trud bycia nastolatkiem. Serial Jezioro Marzeń. Can't wait to get home to you, to get warm, warm and undressed. There've been changes beyond my dreams. Everybody wants me to sing. There've been changes beyond my grasp. Things I'm sinking in. You well, while there's no comfort like that. When somebody needs you, while there's no drug like that. Heather Nova, London Rain. To w kontekście serialu Jezioro Marzeń. Pani Agnieszka pisze, ach, kolejny czwartek z panią, w który czuję się taka młoda. Pani Agnieszko, ten kolejny czwartek ze mną powoli dobiega końca. Jeszcze jeden serial. Wątpili dzisiaj państwo we mnie dosłownie od pierwszych minut audycji i z każdą kolejną tylko bardziej, że zapomniałam, że nie pamiętam, że nie lubię, że pewnie już było, tylko państwo nie słyszeli. No skąd? Oczywiście, że musi być. I to na koniec. Twin Peaks. Dobrego dnia. Don't let yourself be hurt this time. Nowa proza w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. W roli narratora i we wszystkich rolach męskich. Marcin Czarnik. We wszystkich rolach żeńskich. Wiktoria Gorodeckaja. Muzyka. Łukasz Borowiecki. Fragment 24. Część 3. Stoimy z odpalonymi papierosami w parkingu podziemnym. Tu jest znacznie chłodniej niż na zewnątrz i w redakcji, gdzie padła klimatyzacja. Co za lato? No właśnie. Ty też masz prawo zapytać, co za lato? Skąd nagle lato, skoro jeszcze przed chwilą w najlepsze trwał listopad? Na domiar złego lato jest jeszcze bardziej teraźniejsze. Mamy sierpień 2014 roku. Pali mi się niewątpliwie beton pod nogami. Stąd ta rozmowa z Miśką. Chociaż to nie ja o nią zabiegałem. Kim jest Miśka? Czy wcześniej była o niej mowa? Skądże znowu? Wszystko w swoim czasie. A to oryginalny maratończyk, który biegnie nadal uparcie, choć widać po nim wycieńczenie. Na końcu padnie trupem, ale zostanie zapamiętany na wieki wieków. Sekundnik w zegarku po ojcu płynie na grzbiecie. Gdyby wtedy, 23 lata temu, wziął go ze sobą w góry, może rozbiłby się razem z nim, a ja nie przyzwyczaiłbym się do patrzenia bezpośrednio na czas. Babcia opowiadała, że leżał na biurku i tykał, kiedy zadzwonili z Zakopanego. Noszę go od 12 roku życia i obsesyjnie na niego uważam. Tylko raz o tym rozmawialiśmy z babcią i już tego nie powtórzymy. W zamian za to muszę słuchać Miśki, bo niby jakie inne mam wyjście. Ty co jesteś skansen. Normalnie nie ogarniasz. Nie tylko tego języka, ale w ogóle współczesnego świata. Tempo masz inne. To nic dziwnego, że wszyscy poza mną uważają, że się do tej roboty nie nadajesz. Że się zakonserwowałeś w czasach sprzed twojego urodzenia, czy nie wiem kiedy. Może gdybyś zaczął jednak używać Face'a, czy umiał w jakiekolwiek inne socjale, to byś coś więcej czaił. Mówi Miśka i ma rację, chociaż jest 16 lat starsza ode mnie. Miśka dołączyła do nas 2 miesiące temu jako nowa i niespodziewana naczelna. Jest szczupła, jak należy, i względnie wysoka. Na koturnach patrzy na mnie nieco z góry, piwnymi oczami, spośród kręconych kasztanowych włosów. Kilka lat temu Miśka, czyli Michalina Bryś-Hill, dokonała światopoglądowej wolty i od tego czasu zdążyła podjąć współpracę chyba ze wszystkimi redakcjami określającymi się w ostatnich latach mianem niepokornych lub niezależnych. Niebawem sytuacja może się odwrócić i wtedy to samo nazewnictwo przylgnie do innych portali lub czasopism. Wielu ludzi liczy na polityczny przewrót. Wielu się już do niego sposobi. Ja mam to w głębokim poważaniu. A Miśka? To jej teksty, nieczęste, ale zawsze sprawiające wrażenie sprawdzonych do podszewki, wywoływały najgwałtowniejsze reakcje, co wzbudzało zrozumiałą zazdrość kolegów. Zewsząd jednak odchodziła, oficjalnie, na własną prośbę. Może dlatego, że do wszystkiego się wtrącała, a ponoć niezbyt chętnie słuchano jej sugestii. Malik, który dotąd sam pełnił funkcję naczelnego, dał jej jednak wolną rękę, a sam wycofał się na wygodną pozycję wydawcy, jedynego właściciela zarejestrowanej na Bahamach spółki, do której należy to coś, co właściwie fizycznie nie istnieje, a co od chwili powstania stało się źródłem tylu sensacyjnych wiadomości, a od kilkunastu miesięcy także moich dochodów. Dostaję wcale godziwe pieniądze za swoją pracę, ale w mojej umowie nie ma bezpośrednio mowy o zadaniach, które w istocie wykonuję. Kim jest ów Malik? Coraz mniej jestem pewien szczegółowej odpowiedzi. Nie znam go osobiście. Mateusz Malik, tak się przedstawia, jest założycielem Mima, portalu, w którym od przeszło półtora roku pracuję. Niektórzy uważają Mima za niepokorne medium, ale ja wiem, że jest czymś znacznie bardziej bezwzględnym. Pomysł był genialny, nie w swojej prostocie, ale w swojej zawiłości. Serwer znajduje się poza polską i europejską jurysdykcją, więc treści są niepodatne na cywilne pozwy. Pisze, że Malik jest założycielem MIMA, bo to oficjalna informacja. Sęk w tym, że Malik nie tylko zarejestrował spółkę na Bahamach, ale też od kilku lat tam mieszka. Zresztą jeszcze nie zdarzyło się, żeby ktoś MIMA pozwał. To MIM powoduje, że pozwy się pojawiają. Postępowania rozpoczynają, a ludzie tracą stanowiska i mają bezpowrotnie zszargany wizerunek. Schemat zazwyczaj jest podobny. Zaczyna się od tekstu, w którym nie pojawiają się żadne nazwiska. A kiedy tekst robi się dostatecznie popularny, dziwnym trafem nazwiska i dowody wypływają różnymi kanałami i wtedy dla bohaterów tekstu sytuacja staje się już zazwyczaj bardzo nieprzyjemna. Mimo tego, jaki szajs od ciebie dostajemy, jakie to jest żałośnie nieprzydatne, chcę ci dać ostatnią szansę. Chcesz mi dać ostatnią szansę? Mhm. Co za łaskawość. Rozmawiałeś o tym z Malikiem? Śmieje jej się w nieco zbyt zadarty nos, przez który wypuszcza dym. Damian, sytuacja się trochę pozmieniała, nie zauważyłeś? No chyba nie na tyle, żebym akurat ja miał nagle słyszeć od ciebie takie powiedzonka, jak to o ostatniej szansie. Malik jest o wszystkim poinformowany. No bardzo jesteś tajemnicza, mówię kpiąco. Rozmawiamy w ten sposób od pierwszego spotkania, od czerwca. Wyczułem, może szybciej niż inni, że Miśka wcale nie lubi, jak przyjmuje się zbyt niską pozycję, kiedy się z nią rozmawia. Wpadnij do mnie wieczorem, to pogadamy. 19:30 ci pasuje? Pamiętasz gdzie? Mówi nagle jeszcze bardziej przymilnym tonem. Przestała warczeć i zarządzać. Nie odpowiadam od razu, więc dodaję. Może być gdzie indziej, ale wolałabym u mnie. Mam w domu materiały, które cię mogą zainteresować. Wiktoria Gorodeckaja oraz Marcin Czarnik czytają debiut powieściowy w Trójce. Szymon Słomczyński. MIM. Muzyka Łukasz Borowiecki. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku. Około 11:50. Autopromocja. Nazywają ją diamentem polskiego popu, a ona nie czyta recenzji i powtarza za Julią Hartwig: sława to jest zaburzenie tożsamości. I choć dzisiaj nie uznaje szalonego tempa życia i nierealnych deadline'ów, to długo poszukiwała siebie, choćby między przeprowadzkami. Ja pragnę tego ruchu i łaknę tego ruchu przemieszczania się. Moja głowa jest odświeżona, kiedy ja zmieniam miejsce zamieszkania. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 będzie Mela Koteluk. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Trzech mistrzów. Black, Red, White. A co to takie małe? No, cena. A co? Tysiące mebli oraz kuchni do 30% taniej. Tylko do 13 marca. Szczegóły na brw.pl. Black, Red, White. Robimy dom. Barbara, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. Co to, Marian? Prezent? Prezent, prezent. I to taki fajny, że sam dziś chciałbym być kobietą. Dzień Kobiet w Media Expert. Nie przegap okazji na super prezent. Smartfony, laptopy, tablety, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na prezent w super niskich cenach. Piękna zachwytu. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert muzyczno-kontemplacyjny Antoniny Krzysztoń i Andrzeja Jagodzińskiego, promujący płytę Pieczęć. Sobota, 16 marca, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Teraz w Kauflandzie nowe promocje i płyn uniwersalny Ajax 1 litr tylko 4,59 oraz 1000-gramowy miód wielokwiatowy tylko 16,99. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy.